wpadam w ten stan. Przewracam się. Z boku na bok, na jawie zbyt nudno, pomiędzy gdzieś drze. Pomilczmy trochę w tym mieście lepszych snów i wróżb, tak czule bez słów. Już wschód. Gdybym tylko czuła to samo, zimą zasypiała bez łez. I gdybym była tylko jedną z nich, zostałoby mi marzła dziś. Gdybym mogła kłócić się z sobą, nosić inny kolor. Przed dniem u stóp.